Rwanda Kumana. Naam, matumaini yangu ni kwamba unaendelea vema ndugu msikilizaji wa Radio Isanganiro pale pote ulipo. Ni saa 7 na dakika 20 huu ukiwa ni yule muda mwafaka wa kukuletea taarifa habari katika lugha ya Kiswahili ambayo tunaanza na muktasari wake. Kuna shuhudiwa shimo katika baadhi ya barabara zinazopatikana katika manispaa ya jiji kuu la Bujumbura. Baadhi ya madereva wanaotumia barabara hizo wanaeleza kwamba hali hiyo imezorotesha hali ya mawasiliano pamoja na vyombo vyao vinazoathirika kutokana na hali hiyo. Na sheria ya kulinda mazingira ilirekebishwa baadhi ya vipengele visizoendana na muda. Ni matamshi yake mkurugenzi wa kituo cha kitaifa kinachohusika na kulinda mazingira. Na wajambazi wawili waliokuwa wakijihami kwa silaha walimaliziwa maisha usiku wa kuamkia Jumatano hii, na mwingine mmoja kajeruhiwa vikali pamoja na mwingine aliyekamatwa na taasisi za askari polisi huko tarafa la Matongo mkoani Kayanza. Na muda ukituruhusu tutamulikia ugenini ambapo tutaangazia, tutakujuza matokeo ya mkutano wa mwisho wa wakuu wa nchi za serikali wa jumuiya ya kiuchumi ya Afrika Magharibi ECOWAS. Kuna hayo bila shaka na mengineyo mengi zaidi, ambatana nami hadi tamati. Upande wa upili yupo Elia Kadogo, karibuni. Isanganiro. Habari kamili. Tufungue taarifa hii ya habari katika ukurasa wa usalama ambapo wajambazi wawili waliokuwa wakijihami kwa silaha walimaliziwa maisha usiku wa kuamkia Jumatano hii, na mwingine mmoja kajeruhiwa vikali pamoja na mwingine aliyekamatwa na taasisi ya askari polisi tawi la tarafa la Matongo mkoani Kayanza. Duru kutoka kwa gavana wa Kayanza zaeleza kwamba genge hilo la majambazi lilikuwa linasakwa na taasisi za usalama baada ya kushutumiwa kuyumbisha usalama siku ya Jumapili na baadaye likajificha katika msitu Teza. Kanali Remi Chishahayo anatolea wito raia anaongoza kuendelea kupiga doria kupitia kamati za kuimarisha usalama na kuwa na desturi ya kusota kidole watu wanaowatia mashaka katika jamii inayowazunguka ili wafikishwe mahakamani. Na katika ukurasa huo huo wa usalama ni kwamba mtu mmoja mwenye jinsia ya kiume anayetambulika kwa jina la Rugerinyange, mkazi wa kijiji cha Runyinya kinachopatikana tarafani Kirundo, alimaliziwa maisha na raia alipokuwa na lengo la kujihusisha na vitendo vya uwizi. Katibu tarafa Kirundo anawatolea wito wakazi wa mkoa wa Kirundo kutokuwa na desturi ya kujichukulia sheria mikononi wanapokamata wezi, bali wawafikishe mahakamani ili sheria ichukue mkondo wake. Aida Vyateri Habimana anawataka wakazi wa Kirundo kuwa na mwenendo wa kuchapa kazi kwa bidii na kuepukana kamwe na vitendo potovu. Habari hii ni kwa mujibu wa ripota wetu huko mkoani Kirundo, Anyesi na Magaze. Na katika ukurasa wa mazingira ni kwamba sheria ya kulinda mazingira ilirekebishwa baadhi ya vipengele visivyoendana na muda. Ni matamshi yake mkurugenzi wa kituo cha taifa kinachohusika na kulinda mazingira. Miongoni mwa vipengele vilivyobadilika katika sheria ya mwaka 2000 ni kuonyesha kunakotokea pesa za kusapoti mchakato wa kulinda mazingira pamoja na mchango wa serikali katika juhudi za kuboresha sekta ya mazingira nchini Burundi. Birikimasi Atungimana anaeleza kwamba hivi karibuni kutabuniwa sheria shirikishi ili sheria hiyo mpya itekelezwe kwa ufanisi. Tumusikilize katika lugha ya Kiswahili anatafsiriwa na Moize Misago. Tegeko nyamukuru je kundibyo kikije yitwa sheria kuu inahusu mazingira, code de l'environnement kwa Kifaransa, ilibadilishwa kutokana na kuwa ni sheria iliyowekwa mwaka wa 2000. Baada ukagua sheria hiyo, tulikuta kuwa toka mwaka wa 2000 hadi 2021 kuna mabadiliko makubwa. Ndio maana tulifika tunaomba marekebisho ya sheria hiyo ili iambatane na wakati huu. Marekebisho muhimu ambayo yamepelekea marekebisho hayo ni kama kuwepo kwa mwenendo mpya unaostahili katika kulinda mazingira na kuonesha jukumu la raia. Kuna pia kutoza faini kwa yote yule ambaye anaharibu mazingira, kutokana na kwamba hapo mwanzoni anayeharibu mazingira ilikuwa ni kama kawaida. Ila katika sheria hii mpya, anayeharibu mazingira lazima atozwe faini. Kuna hata vipengele ambavyo vinambatana na miundombinu. Nchini, kuna kazi tofauti za ujenzi ambazo zinafanyika, ikiwa ni ujenzi wa barabara, majumba, viwanda, lazima kuheshimishwe mazingira. Kuna pia jukumu la baadhi ya taasisi za serikali katika kuhifadhi mazingira. Hapa ni kama ofisi ya kulinda mazingira, utawala wa mkoa, tarafa na asasi huru za kiraia. Sheria ya mwaka wa 2020 haikuwa inaagiza chochote wakati wa mabadiliko ya hali ya hewa. Pia hapakuwepo na sheria zinazoagiza marekebisho baada ya uharibifu wa mazingira, na nani anayeweza kuulizwa uharibifu huo. Hiyo ilikuwa dosari kubwa. Katika sheria ya zamani hapakuwepo pia vipengele vya kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa na kukinga majanga. Pia katika sheria ya zamani hakuna mwanga kuhusu panapotoka pesa za kukinga mazingira, na ndio ilikuwa changamoto kubwa. Pakiwepo sheria na kutoagiza patakapotoka pesa ni uzito mkubwa. Sheria hii mpya ni ya jumla. Tuko tunaanda sheria shindikizi. Lakini tukitazama ambapo nchi na ulimwengu vinafika, tunaona kuwa sheria hii mpya itakuwa na manufaa makubwa katika kulinda mazingira. Aliyekuwa akisikika ni mwenyekiti wa kituo cha kitaifa husika na kulinda mazingira. Tunaposalia katika ukurasa huyo wa mazingira ni kwamba nchi ya Burundi haiwezi kategemea manufaa yoyote kutoka mkutano wa kutathmini hali ya mabadiliko ya hewa COP26 kwa sababu waliohudhuria mkutano huyo hawazingatii kamwe hali ya mabadiliko ya hewa katika nchi maskini. Ni matamshi yake mtaalamu aliyebobea katika mchakato wa kutetea mazingira. Elias Niyongabo anaeleza kwamba ili nchi ya Burundi ifikie hatua ya maendeleo endelevu ni sharti misaada inayotolewa na fuko la kusapoti miradi ya maendeleo kwa nchi maskini itumiwe kwenye sekta ya kilimo pamoja na sekta ya nishati na madini. Tumusikilize katika lugha ya Kiswahili anatafsiriwa na Lomiwarde Niwabifuze. Biyanagoye cyane yuko yumu Burundi tuko kwitega ibintu byinshi bivuye muri no COP. Ni vigumu Burundi kutegemea mengi kutoka mkutano wa mabadiliko ya tabia nchi ama COP26 kwa sababu yanayojadiliwa hayajikiti zaidi kuhusu kutafutia suluhu la kudumu swala la mabadiliko ya tabia nchi. Badala yake, mataifa tajiri duniani yanatafuta mbinu za kusalia tajiri. Kwa mfano, makubaliano ya kupunguza hewa chafu, mlisikia kwamba yalisainiwa na Marekani na Uchina bila mataifa yanayotoa hewa ya kaboni kushiriki. Hakika sitegemei kikubwa. Kuhusu mfuko, ninadhani Burundi ingependekeza miradi miwili muhimu. Mradi wa kwanza ni kuendeleza nishati isiyochafua hewa kama nishati inayotokana na maji, miale ya jua na upepo. Mradi wa pili ambao Burundi ingepeleka katika mfuko huo ni kuomba kupatiwa fedha kwa ajili ya kukuza madini ya kaboni katika ardhi, maana madini ya kaboni hutoka angani na kuingia ardhini. Kuko hicho chunyunyu kiva mu kirere hanyuma kikaja mu isi ndimwe. Isanganiro. Imetimia ni saa 7:28. Taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili inaendelea kukujia kutoka hapa studio za Radio Isanganiro, ambapo Radio Isanganiro inasikika jijini Bujumbura na vitongoji vyake kupitia masafa ya 89.7. Nchini kati tunasikika kupitia 101. Ugenini bila shaka tunasikika mubashara kupitia tovuti yetu maridadi ambayo ni w3.isanganiro.org. Taarifa hii inaendelea katika ukurasa wa kijamii ambapo kuna shuhudiwa shimo katika baadhi ya barabara zinazopatikana katika manispaa ya jiji la Bujumbura. Kwenye barabara tofauti ambapo ripota wa kituo hiki cha Radio Isanganiro alipopitia, hususan barabara zilizobatizwa Boulevard Doli Prona, barabara iliyobatizwa DRC pamoja na lile lililobatizwa Mfalme Louis kwa Gasole, kuna shuhudiwa shimo zinazoendelea kupanuka. Baadhi ya madereva wanaotumia barabara hizo wanaeleza kwamba hali hiyo inazorota wanaotesha usafiri pamoja na vyombo vyao huwa vikiharibika kutokana na hali hafifu ya miundombinu hiyo. Madereva hao wanatolea wito wanaochimba shimo hizo kuzirejesha katika hali asili wanapohitimisha kazi zao. Mengi zaidi na Omer Nduwayo. Sehemu ya kwanza tulioizuru kuna kushuhudiwa mashimo hayo ni kwenye barabara iliyobatizwa Avenue de la RDC karibu ya shule Independante. Kwenye mapanda njia zinapokutania barabara hiyo na nyingine iliyobatizwa Boulevard de l'Iprona, kuna shimo wazi lenye urefu mkubwa. Unapoingia kwenye barabara Boulevard de l'Iprona ukielekea kwenye ofisi ya zamani ya raisi, kuna shimo upande mmoja wa barabara linalovuruga usafiri maeneo hayo kwa magari katika kutaka kukwepa shimo hilo. Dereva mmoja wa gari la usafiri, taximan, anaeleza mashimo hayo kuwa shida kwani huwasababishia ajali huku vifaa vya vyombo vya usafiri vikiharibika. Madai ni watu wanaochimba mashimo hayo na kusahau kuyafukia vizuri. Anatoa mfano wa mwanamke mmoja aliyekuwa akiendesha gari lake ambaye alipita upande wa pili wa barabara na kuwagonga watoto. Anasema athari kuwa nyingi mno. Mjini Bujumbura pia mashimo ya aina hiyo hudhihirika kwenye barabara maarufu Avenue Muyinga karibu ya kanisa la Ufalme wa Mashahidi wa Jehova. Unapoingia katika barabara lililobatizwa Boulevard de l'Iprona, shimo lilopo mahali hapo hupanuka mara kwa mara na magari husimama ili kurahisisha usafiri, yani kupishana. Kwenye barabara Chaussée du Prince Louis Rwa Gasore, mbele ya jengo la shirika la pensheni INSS, kuna dhihirika shimo kubwa linaloenea barabara zima. Watumiaji wa barabara hiyo wanaitaka serikali kusaidia kuhimiza watu wanaochimba mashimo kwenye barabara hizo kukumbuka kufukia mashimo hayo mara wanapomaliza shughuli zao. Omer Nduwayo, shukrani. Na tunapoendelea katika ukurasa wa kijamii kwamba baadhi ya wasichana wenye umri kati ya miaka 14 na 16 waliopachikwa mimba za utotoni tarafa la Bukina Nyana mkoani Chibitoke wanaeleza kukabiliana na hali ya maisha duni. Wasichana hao wanafahamisha kwamba huwa wakisumbuka mno kwa kuhudumia watoto wakati ambapo wavulana waliopachika mimba wanapokataa kukubali kusapoti watoto. Christian Hulikie, katibu tarafa Bukina Nyana, anaeleza kutambua tatizo hilo akifahamisha kwamba wanashirikiana na taasisi za mahakama ili vitendo vya kupachika mimba watoto vipigwe marufuku katika tarafa analoongoza. Na tunaposalia huko mkoani Chibitoke, katika ukurasa huyo wa kijamii kwamba kina mama ambao wanajihusisha na biashara ndogo ya kuvuka mipaka wanaweza kuchangia na wao kwa kuimarisha amani katika nchi za maziwa makuu. Matamshi yake Godelieve Manirakiza, mwakilishi wa shirika Aflabu la kina mama waliyetokea uhamishoni, ilikuwa ni kwenye warsha ya wadau wa biashara za kuvuka mipaka mkoani Chibitoke. Baadhi ya kina mama mkoani humo wanaomba serikali ya Burundi na Rwanda wachangie kwa kutatua mizozo kati ya nchi hizo na kufungua mipaka. Mengi zaidi na ripoti yake Medar Niyonkuru. Shirika Afrabu la wanawake waliorejeshwa nchini Burundi katika mradi wake wa mpaka shambaletu limeandaa mafunzo Jumatatu hii dhidi ya ujumuishaji wa Burundi katika Jumuiya ya Afrika Mashariki na usimamizi bora wa njia ya pamoja ya kuvuka mpaka. Olivier Bigirimana, ambaye anafuatilia kwa karibu wanawake katika biashara ndogo ndogo za mipakani, anathamini mafunzo hayo na anaahidi kusaidia vyema wanawake hao. Faida iko kwa juu hawa walinda amani na hawa wa afya hawakuwa wanajua hii kazi ya hawa wamama vizuri vizuri. Barisha wajulisha wala walibafundisha kisi wanaweza kamata hawa wamama wadogo wadogo, hawakuwa wanawapa varere yenyewe biko nayo. Hivi sasa anaweza fundisha bamesha pata vitu vitaenda vizuri sana kabisa. Licha ya manufaa ya mpaka wa kituo kimoja, mama huu anaomba kufunguliwa tena kwa mpaka kati ya Burundi na Rwanda upande wa Ruhwa ili uhusiano kati ya wakazi wa nchi hizo mbili urejee kama kawaida. Rwanda na Burundi, tunaomba sana waikae chini, watizame watu wadogo wa chini chini sana. Wanaangaika juu ya maisha, wanaangaika juu hawana fasi ya kutafutia. Pako mwenye alikuwa anatoka hapa anaingia Rwanda, analeta kwa mzigo kake, anapata rasio ya mtoto na nyumbani, na ndugu yake kija kumuomba na mpatia iko. Lakini hivi, anakuwa ni kuika mikono wazi. Pako wenye wanawake wanaomba-omba, juu hawana kazi. Lakini wamama mwa hizo siku zinaisha, alikuwa anavuka na kuambia mimi naingia hapa Bugarama. Analeta mzigo wake. Dakika ndogo anaingia Burundi. Burundi naye anapata faida. Wenye kununua wananunua na yeye anapata faida. Godelive Manirakiza, mwakilishi wa kisheria wa shirika la wanawake waliorejeshwa nchini, aeleza kuwa wahusika na sekta mbalimbali zinazojihusisha na biashara ya mipakani eti wanachangia mara kwa mara katika uimarishaji wa amani. Wakina mama wenye wanafanya biashara ndogo ndogo wakivuka mpaka wanahitaji usaidizi wao. Sasa tulitaka wajue ya kwamba hii familia ya East African Community inaweza saidia, na au wakina mama wawe na wasaidizane kulinda salama ya nchi yetu. Mradi wa mpaka shamba letu katika mkoa wa Chibitoke, shirika la wanawake waliorejeshwa nyumbani Afrabu, unasaidia kina mama takriban 100 katika biashara ndogo ndogo za kuvuka mpaka. Medal niyo nguru, shukrani kwa kuhitimisha taarifa hii. Kwa ufupi ni kwamba mkutano wa mwisho wa wakuu wa nchi na serikali wa Jumuiya ya Kiuchumi ya Afrika Magharibi ECOWAS kuhusu migogoro ya Guinea na Mali ambao ulifikia mwishoni mwa juma lililopita mjini Accra ulimtaja mjumbe maalum wa tume hiyo nchini Guinea ambaye ni Mohamed Chambers, mwana diplomasia wa Guinea aliyeteuliwa kuwa mpatanishi kati ya jumuiya hiyo ya kikanda na Guinea iliyowekewa vikwazo na ECOWAS kwa kuchukua madaraka kwa nguvu. Na ni hadi hapa ndugu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro, sina budi ya kutamatisha taarifa hii katika lugha ya Kiswahili. Shukrani zangu za dhati zikufikie msikilizaji uliyejiunga nami tangu mwanzo hadi tamati. Nimshukuru pia rubani wangu wa mitambo Elia Kadogo aliyeniwezesha ili sauti kufikie pale pote ulipo. Langu jina ni Jama Livia Ningenda Kumana, tukutane hapo saa 11 alasiri kunapo majaliwa.